عیسی علیہ السلام په جولای کې نیولیو او خپل خار بیت المقدس ترا دن شو، نو هغه يهوديانو کافر ورته ویا مریم ان لکی هاذا، بی مریم ته وی چې ستا پلار ناکار سره نو مور دې ناکار خزنه واغې ته الله مخ کې نیولیو که څوک تپوس کوي نو ته جواب نو ورکې، ته ورته وی چې ما نن د خبرو کولو نه روجنی ولی او دا په خانو متونو کې درست، او مریم بی بی اغا غیق کی بچے چو وقت اشارہ وکنو خلکو ادنا مونگا سنگا تا پوسکو آخلا پا معشوم دے پزانگو کی دے جولائی کی دے خبری نشی کولے، نو قرآن کی راغلی و روایاتو کی راغلی عیسیٰ علیہ السلام پزانگو کی دے شہادت گو توچتکا اویوی انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، دخپل مور براءت بیان موسیٰ علیہ السلام بانم بنی اسرائیلو کی تہمت لگو لے شعر لکا سور احزاب کی دیو قول مطابق دام نے چلا ہوئی اے خلقو دا سے مجوڑے گئی چخپل پیغمبر تا تکلیف رسوئی لکا دا موسیٰ علیہ السلام امت موسیٰ علیہ السلام تا تکلیف رسولے ہو، نو اللہ ادا غید تکلیف ناغ پاک، نو دغشان منافقانو د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا عزت بانی تہمتو لگولو ویشان خداوندی تا گورا پا مریم بی بی بانی چی تہمتو لگی دو، نو پاکی داغی بچی پا جولے کی بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا والدی پاکی خپل بچی بیان کا، دارنگی دی یوسف علیہ السلام پاکی آغم یو معشوم پزانگو کے بیان کا، خوشان دا نبی علیہ السلام دیر لیو لددی پاکی اللہ پخفل بیان کا، اتل سیاتون راغلی او پدی اتل سیاتونو کی رب کریم دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ دا پاکی ذکر کر او دا داسی آیاتون دی چید گورا تر قیامتا پکورنو کی پجماعتنو کی لستیش او پا دے کشان دے بی بی اغا دا اللہ بنیزو چتی دا اتل لسیاتونا اللہ دا دے بارا کرا لے گئے او بی بی مرستوی چی مالا خوبتا وچیز پاک اماوی نبی علیہ السلام بخوب کی وینی یا ورت دا غشان وحیوشی وی ما خپل شان دور الوی نگنو لو چی ما بارا کی دے مستقل دا قرآن پاک دم رایاتو نرز او تر قیامت پا جماعتنو کی دلستیش نو دیکھ اللہ دا آغی حال ذکر کئی اگر دام در تخی چھ مسائب و تکالیف پلولی و خلق دنیا کی راضی خوئی لا تحسبوہ شر لکم دا مصیبت و تکلیف دنیکان اولیاء دا پار شر نہیں بل ہوا خیر لکم پا مومنان و کاملی نبانے کا تکالیف راشی نو آغی کی دا دنیا و دا آخرت دا خیر خبر ہے پا آغی کی اجرنا و ثوابو نہیں او پاغی کدا اللہ دا طرف نا پاغی بانی لوی لوی انعامات وی او دا دیر لوی تکلیف راغلو پا خاندان دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاغ دا سی عظیم شخصیت علماء لکلی اغل چکل دا خبر رو رسیدن آغوی منگ چی پا حالت کفر کیو نزمون خاندان تا دا دی خبر و نسبت نو شوی نو اس کو اللہ دے اسلام دو جی نمون لے عزت راکو چکل دو کفر پا حال کیو نو دا خبری مون تا چانو کولے دیو جن علماء لکلی دا اتفاقی مسئلہ دا ویدڑی رو پیغمبرانو بیبیان کافری وی دا خبر قرآن و سنت کی برداشت چی دے نبی بیبی آو پا حالت کفر و شرک کی خود انبیاء علیہم السلام بیبی آغے کی دا پاک دامن این بغیر بلشے موجود کی دے دش قرآن ذکر کری دے نوح علیہ السلام بی بی پا حالت کفر کیوا دا حضرت لوط علیہ السلام بی بی حالت کفر کیوا خود یو پیغمبر بی بی دا سے ندا چیغن عفت و پاک دا منعیبان موصوف نی ندی کہ اللہ دا حال ذکر کری او دا خیچ گور سید الکائنات عالم الغیب ندے حاجت روا مشکل کشا ندے دمر تکالیف مخ ترالل او دا غی حل اللہ پا دی آیاتونو کی رولے گلو فرمائی ان الذین بیشک ہا کسان جاؤ بالعفک چرات للی کڑی دی پا دروغ سرا عصبتم منکم دایا وڈل دتا سنا ادا منکم ہی ہولے ہوئے منافقان امزان مسلمانانی صاحبون منافقم زان تا مسلمانون ادا منکم میں پدی اعتبار ہوئے چی دیم دے اسلام پا جامک زان دتا سنا ہی صاحبی اگر ضرر دا منافقان دم رڈیر دے چی دم رد کافر ضرر نگی زکر دا اسلام پا جامک دے اسلام دشمن دے نو دا عصبتم منکم ازکا ہوئے عصبتم منکم دا یو ڈل دتا سنا او در نورم دیر تکلیفون رسولی او وجد آغی داوا دا نبی علیہ السلام دا حجرت نمخ کی مدینی والاو مشورہ کڑی وا چی منگ دے زان لمشرکو عبداللہ ابن عبی ابن سلول بس دا جرگی کی دی چی دا دا ٹولی مدینی مشرکو او دی کی سید الکائنات حجرتو کو نو چی نبی موجود وی دا بلچا دا مشرعی حق سی او داورتا اگا صحابی ویلی میوزن نبی علیہ السلام یو صحابی سعد ابن عبادر رضی اللہ عنہ بیمارو نو دا آغی تا پوست رات لو او دا نبی علیہ السلام عاجزی و توازو و پخوانو کتابونو کم لکلیو چی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے او دا آغی بدا سے عاجزانا و توازو سر زندگی وی یو خوبا دا سے جامعہ چی چی ٹکڑے با پکی لگی دنی وی دارنگی دا آغی پیغمبر بشان دائی چی آغی با پا معمولی شی سورلی کئی جگہ خر رے نبی علیہ السلام عاجزی داوا چې په داسې سيزونه سورلي کړي نو نبی علیہ السلام تپوس لراتو بل صحابي مرسرو خامخا چې سورلي اس یا بل خچرو د خر رواني نو دوړي کړي نو دې په یو مجلس کې ناس تو عبد الله ابن ابي ابن سلول نبی علیہ السلام ال تودري دو دعوت د دین شورو کو نو دو خو الله سې سپګمې پټي دا غدلو نه کرک کول ها نبی علیہ السلام ته مونږ تنګاوه ما او مونگ لما جلی سنو کی ادرے گا ما بس کد چاخوا خوی غطالہ بدردی والتا بتانا قرآن او دین او ری او دے رسپ کس پورے ہوئے نبی علیہ السلام داد حجرت ابتداوا ایر پریشان شو آغا صحابی تھے ہوئے جو گراغ خمال ادا سے ہوئے ناغا صحابی دا صحابہ و دا شان نا قربان خپل محبوب تے تسلیور کا چتاسو خفکی گئی ما ویستاسو دا دے حجرت نلغن تے مخ کی منگٹول مدینی والاو اتفاق کرو جدا بمشور کو دیکھ تاسو اللہ را وستائی نوے دے بس کینی او حسد واغستو جدا غلماغ مشری او سرداری آخت مشو نو دا اس قسم پا تکلیف رسولو کی کمینو کرے ہمیشہ بے مسلمانانو پا منس کی دا سے خبر آچولا چدائی پا خبر منس کی ہو جنگی گی او کسما کسم د شر او فساد خبری دکڑی او دتا وی رئیس المنافقین او اللہ شان لوگورا بچے ڈیر مخلص صحابی دے دا غنم دے عبداللہ ابن عبی ابن سلول او یوزل دے دیر اس پکی خبری کڑی ناغا بچے راغ نبی علیہ السلام تا وی قربان ما تا پتہ لگی دلی چی تاسو زمان دا والد سیب دے قتل حکم کڑے نو بل چالمو آئے کچرے تاسو غوارائی نزب دے قتل کم نبی علیہ السلام ورتوی نما بل چاہتوی لیو نتال اجازت کم او دا غا کس تے چیت وشتم پارک را روان دی دوی لئر رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل یو جہاد کی دے بم جہاد لتو چی نفاق سرگن نشی وی کمونگ مدینی تا واپس شو نمونگ دا عزتمن برا پاسو و نبی علیہ السلام صحابے یادول وی العیاذ باللہ دا ذلیل خلق بوشو نو بچی تے پتو لگی رچاولے جپلار خود انندا سے خبر اکڑے نو اکلے چھ لخکر مدینی ترانیز دیشو ناغتور دیتی کی نرویستاو پا لخکر کے پلار لٹولو چکل لاغو خرال نو کینولا ورلوی تا دا سی ویلی قسم می دید اللہ پا ذات عالیہ چه تا ویلی نی چه زز لیلی مو نبی علیہ السلام عزت مند تمان مدینی تا دن نکی دے رش بل طرف لے بچے دمر مخلص صحابی او پلار دمر ضرر نبی علیہ السلام تا رسول او کل گورا دی منافقان پا دوکا کس آدم مسلمانان رازی زنی وقت خلق چه سوئی کنا منافقان دیر چالا کئی نو سادہ مسلمان مر سر آغا خبری شروع کی نہ مسلمان تا دا منافق او دا بیدین سر چه اغا دین پوری خندا کئی پچا تحمت لگئی ناغت پدی خبرو کی رات لن دی پکار فرمائی ان الذين بشکا ها کسان جاؤ بالافک جرات للی کڑی اوپر دروغ سرا عصبتم منکم دا یو ڈلو منکم تا سنا لا تحسبوه گمان مکو ای پدیبان شر لکم چی دا خبرگن شر او بدتر بد دا تاسو دا پارا او بدتر دا تاسو دا پارا بل هو خیر لکم بلکہ دا غرد تاسو دا پارا اللہ و پدی دا سل اجر در کئی او پدی کی سور سور حکمون رالن سور سور حکمون رالن او پدی کی سمر الوی شان دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت بیانو لکل امرئن دا پارا دا ہر یو سڑی منہم دا دوینا ما حغ سزا بی اکتسب من الاسم چی آغا کڑی دا گنانا اے چا خو دروغ جوړ کړیو چا دا دروغ خوار کړیو چا چې دا دروغ اوریدلیو نو خاندلیو او چا چې دا دروغ واوریدل نو چپ پاتې شوو والذی وغکست ولا چا غرا پورته کړیو کبرهو اغه لوی والد دی خبره منهم د دوینا لهو دا غد پار عذاب عظیم عذاب به ویلوی چې غا عذاب د جهنم نگورا کل چی دایاتونا رستو رالن نو بیادا غخلق الاتیات یا دریم ملاوی لولا اس سمعتموہو اولینا کل چی تاسو دا خبر واوری دا زون المؤمنون خیال و گمان بکڑو مومنانو سڑو والمومناتو مومنانو زنانو بے انفسهم خیرن بخپلو زانونو بانے دا خیر دایات دا دی خبری دلیل لے او خبری تا سوچ کوئی وی پا ہر مومن زنانا و نارینا با خوب گمان کے او دا خوب گمان کل واجب دے ترسو چی شرعی دلیل موجود شوئے نی او شرعی دلیل سر ثابتن ہے چی دا غلے یا العیاذ باللہ دا بدکار دے نو چی شرعی دلیل موجود نی ہے یو سڑے مومن دے یو زنانا مومن دا نو دا علماء لکلی واجب دی چی خوب گمان بکے کے پا مسلمان بانے بدگمانی کول چی تا لپت نشتا ہوئے دا غلے تالا پتہ نشتا ہوئے چی دے حرام خوری تالا پتہ نشتا ہوئے دا بدکار دے نو دا بدگمانی حرام دا پا مسلمان بانے خوب گمان کل سنے یو سڑے مر شو دام بدگمانی چی دے با دا با جہنم لدی ہو دے دا سے ہونا پا مومنانو با دا خیر گمان کل نو دی آیات دلان مفسرین لکلی پا ہر مومن سڑی او مومن زنانا خوب گمان کل فرض و واجب دی تر سوچ دلیل شرعی سردا معلوم شوی نه دا چردا داسې لولا سمعتموه ولنا کل چ تاسو واورید دا خبره ظن المؤمنون خیال بکړو مؤمنانو سړو والمؤمناتو مؤمنانو زنانو بانفسهم خیرا پخپل زانونو باندې د خیر او همیشه ګورم دا کو ویره خلق داسي وای فلانی بارک خلق داسي وای سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم و تاسل الاخلاق و دجون تیرول طریقہ خولے نبی علیہ السلام فرمائے لی وی بئس مطیعت الرجل زعمو دیو سڑی دا پارا نیرا ناکار سور لی دا چی دیو ویر دا فلانی بارا کی خلق دا سی وی نو چی رفلانی غلا کرے دیو جن بلا تحقیق خبر خورول دا پا شریعت کی ناروان یو سڑی بارا کیوئے لیے سل چی غلے کرے تا تحقیق نے تویتم غل لے نو نبی علیہ السلام فرمائیلی ډیر ناکار سورلی د یو سړی چې دی وای خلق داسې وای او سید الکائنات فرمایلی وای دی یو سړی د دروغ جنوالی د پاره دا خبره کافی ده ای یحدث بكل ما سمع چې دی س اوری وغه بیانې چې دی س اوری وغه بیانې او خاص کر الله په قران کې مستقل آیات را لګلې چې په ګمان باندې و عمل وکوي لکه وګورئ سوره حجرات شپږشتمه پاره کې قرآن دا اخلاقو دا آدابو دا جون تیرولو منگو تاسو لطریقہ خولے چیو مسلمان بحیثیتی مسلمان بسنگ جون تیرے شپگشتم پارکی سورہ حجراتو گو رئی پاغی کے اللہ رب العزت فرمائی آیات دو لسمو گو رئی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا زانو نہ بچو ساتئی کثیرن ڈیر من الظن دا عمل کولو نہ پ گمان بانی اے ایمان والو اجتنبو زانون بچو ساتی کثیرن دیر من الزونی دا ملکولو نپ گمان بانی ان بعد الزون اسمن بازید گمانون ن اسمن گنادا ولا تجسسو او دیو بل جاسوسی مکوئی چوارو کمالوموم چدا سڑے سنگدے او دا غپت عورتون مالومے ولا تجسسو یعنی تجسس با دیو بل نکو چوارو کده دا حال ظاہرن بس دیو سڑی چی سحال لیا غده دا غد باطن معامل دا اللہ سر ولا تجسسو دیو بل جاسوسی مکوئی نگمان بان عمل کولونا اللہ مومنان منکڑی دی لولا اولنا از سمعتموه کل چتا صدا خبر واوریدا زون المومنون خیال و گمان بکڑو مومنانو سڑو والمومناتو مومنانو زنانو بے انفسهم خیرا پخپل زانونو باند خیر ورا مومنان سڑیو زنانا اللہوی انما المومنون اخوتن دا ټول مومنان پخپل منس کی رون دی نوی پزان دا خیر خیال کوا او بیا د سید الکائنات عزت خود مسلمانانو د خپل عزت نه سیوا وای دا خوستا سو خپل زانو نو پزان باندې د خیر ګمان به موکړې و وقالو هاذا او دې مؤمنانو به ویلې و هاذا افکم مبین دا دروغ دی ښکارا هاذا افکم مبین دا دروغ دی ښکارا او دا در لخی چی گورا نیکانو لسورة تکلیفو نرسیده سیده عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ دا دی دروغ دا وجه نسلویخ رضی متواتر جڑلی او والدینو بیداوی چی بد دی جڑا دا وجه ندی زلو بسشی دا زلو دا دی بوچوی او لوی شخصیت دا دی امتیم جڑلی ام المومنین ویز چی کور ترالب نو زمان والد پا کور کی و والد سیم می دا چت دا پاس دا قرآن تلاوت کور نما جړل ابو بکر رضی اللہ عنہ را کوش نو مور نه ته پوسو کو جداولی جاړی اولی رالا وی دی ته د منافقانو دا دروغ خبرو خبر را رسیدل نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سو نو حدیث کې راغلی عام په جړا شو وی گئی په خبرو عام په جړا شو صرف دی وی چې حالت کفر کې کله مونږ اونو مونږ ته د خبرو نسبت نو شوه فکیف بعد ان اعزنا الله بالاسلام اس چې الله په اسلام مونږ عزت مون کو نو اس په مونږ ته څنګه خبرې کی لولا جاءو علیه بیا به ان شاء الله دا نور وای وصلی الله تعالی علی ان شرو چې په دې آیاتونو کې الله د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د براءت او د پاکی بیان کړي او قرآن پاک دا منگوتا سلخی چی دنیا کی د دین د دشمنانو د طرفنا انبیاء علیہم السلام تا قسما قسم تکالیف رسید لیو آغا تکالیفو کی دامو لکد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پو والدے بان کافر و تحمتون لگول حضرت یوسف علیہ السلام بان غزنان تحمت لگولیو په حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل و قارون تهمت لگولیو دغشان د مدینه منوره هغه مشهور منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول د نبی علیہ السلام په عزت باندې داغ لگولو او داغ بارکی دا اتل سیاتنا الله را نازل کړ او دا منافق ډیر چالاک او د خبرو د وجنه باز ساده مسلمانانم په دوکه کراغلیو فرمای الله رب العزت لولا جاءو اول راتل انکل دوی علیه پدغه خبره باندې ب اربعه شهدا اپ سلور گواهانو سرا دا منافقان چې کوم تهمتونه لګی دای خو په خپل دعوا باندې سلور گواهان پیش نکړ حالان کې تاسو لتیر شول چی یو پاک دامن مسلمان یا زنان بان سوک دغشان داغو لگئی نو شرعن بداغن د سلور گواهانو دلیدو مطالبه کی لولا جاؤو ولی رات للو نکل دوی علیه پدیبان بی اربعت شہداء پسلور گواهانو سرا فیض لم یعطو بی شہدائی چکل دوی رات لل ندکڑی بی شہدائی پا گواهانو سرا فاولائکا ندغ کسان عند اللہ پنیز دا اللہ یعنی پا حکم و قانون و کتاب دا اللہ کے هم الكاذبون هم دا کامل دروغ جن دی فاولائک دغ کسان چا غی تهمت لگولو سلور گواہان پیشکول نشی عند اللہ پنیز دا اللہ پا حکم و قانون کی هم الكاذبون هم دا کامل دروغ جن دی او دی آیات مبارکت نزول نفس علماء تفسیر لکلی چه دغا کسان رو غختشول او ده دی قذف اتیات یا دوری غیو والشول کل چه ده آیاتونا اللہ رب العزت رولی گل نوی نبی علیہ السلام سلور کسان دا پہت کل پاغی کی دغا عبداللہ ابن عبیمو او دری دعا غصادا مسلمانان و غزنانا چه غم ده ده پدی خبرو دوکا کرا غلیو دغه مرده چې علماء کرامو دی بارہ کی اختلاف ذکر کړي چې دغه رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول تا حد ور کړه شو کنو ور کړه شو نو تفسیر مظهری لیکلی او نور مفسرین لیکلی چې او دلم حد ور کړه شو امام قرطبی او داس نور علماء لیکلی چې دل حد ور نکړه شو زکا وی دی حد ور کولو سره د اخیرت سزا لگا کمش دل اللہ غا عذاب طول دا اخیرت دا پارا پریو دغی کی دو علماء اختلافو اللہم حافظ ابن حجر رحم اللہم ذکر کری فتح الباری کی چی آو دتم حد ملاو شویو فاولائک عند اللہ دغا کسان پنیز دا اللہ یعنی پا حکم دا اللہ کی اللہ چکم قانون جڑ کرے هم الكاذبون ماناوا دا کامل دروغ جن دی او دا غیر پارا غا سزا و چه مخ کی آیاتونو کی ذکر شوا آیات مبارکہ سلورم کی تیر شوا چه کم کسان پا پاکدامنو زنانو یا پا پاکدامنو سڑو تهمتو لگئی او بے سلور گواہان پیش نکل نو اللہ و یتیادو ریو وحی او ددئی گواہی تر قیامت پوری قبل ویما او دغا خلق دا اللہ پا نزبان کامل فاسقان دی دلتم وی فولائک عند اللہ هم الكاذبون دغا کسان پا نزد اللہ پا حکم دا اللہ کی هم الكاذبون هم کامل دروغ جن دی ولولا فضل اللہ علیکم دا در تتیرو چی دا آیات مبارکہ پا دی صورت کے بار بار مکرری زکا اللہ پا دا سے قہر و غضب کی راغلو چکل منافقانو د نبی علیہ السلام پا بی بی پا ام المومنین تهمتو لگولو کہ چرے دا فضل او دا رحم تقاضے نوے نو دا سے عذاب براغلے وے چی بالکل خلق بے ختم کرے وے دا آیات گورا بار بار رازی ولولا فضل اللہ علیکم کہ چرے نوے فضل اللہ پتاسو ورحمتو و رحمت دا اللہ فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پاخرت کے لمسکم نخام خار سے دلے بویتا ستا فی ما پا اغ خبر کے افزتم فیہ چتا سور ننوتی وی پاغی کے اغ خبر موی بحسنم پی کول چاور دا لمسکم خام خار سے دلے بویتا ستا فی ما افزتم فیہ پا آغا خبر کی چی تاسو ورن نوتی وی پا آغای کی عذاب عظیم عذاب لوی یو لوی عذاب برا غلی وی خدا اللہ رب العزت فضل و رحمو او آغا فضل و رحم سده چی رب العالمین عفا کئی دیو بندہ پرانی و پا عذاب را نازلولو کی الہ العالمین تلوار نکئی دارنگی یو وجد آموا چې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم وجود مبارکه د عذاب الهی د نزول نه مانع او چون کې د الله حبیب موجود او الله قران شریف کې ویلی و ما کان الله معذبهم وانت فیه اے زما حبیب تر سوچ پدی امت کې ته موجود وې ز عذاب نه را لګ بلکې دا زموږ د نبی علیہ السلام خصوصیت نو هر نبی چې به قوم کې موجود نو عذاب بن راتلو دیو جن سمر قومونه چې الله هلاک کړي نو پیغمبر ته به ورته وي چې ته تیزا نو چا پیغمبر بلاړو نو دا الله عذاب براغه لکه حضرت موسی علیہ السلام ته الله حکم کو چې کله فرعون غرقولو ویته بس سره د مرګورو نوز او قران کې در لبار بار واقعات راغلي د مکی والو درانی وو چې کله الله اراده ولرلا نو خپل حبیب ته د هجرت حکم کو لچ نبی علیہ الصلات والسلام ته هجرت کو نبی الله پاغیوان عذاب رو لګل او دا الله قانون ذکر کړي سوره بنی اسرائیل کې الله وی حبیب دای خو اراده لري چې تا د وطن نو شړی خستاد شلول نفس بدای وختیر نکی مگر لغت و اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا اے حبیب زما چتا د مکی مکرمین او شڑی نو دای ب بیا وختیر نکی مگر لغت نو دا الله غ فضل او دا الله غ رحم فضل او رحم د نبی علیہ السلام وجود دا الله غ عفو و در رب العالمین په عذاب ور کولو کې غ تاخير اذ تلقونه کل چه تاسو اغستل دا خبرات دیو بلنا تلقونه دیتوی چه یو خبرات دیو نا نقل کئی بلی بلی نقل کئی معنی علماء کری یرویه بعضکم عن بعض اذ تلقونه کل چه دا خبرات تاسو نقل کولا دیو بلنا بی السنتکم پجبخ پلوانے و تقولونا او تاسو وی بے افواہکم پخپل خلوبانے ما ہغا خبرم وی لیس لکم بہی علم چنو تاسو لر پاغیبان علم علم او پوہ در سر نوا او بلا تحقیقا بلا دلیل او خبرم کولا و تحسبونہو حینن او تاسو گمان کولو پدیبان حینن چدا معمولی خبر زما د حبیب پا عزت بان مداغ لگولو او تاسو پا دیبانی دا معمولی گمان کولو و تحسبونہو حینن او تاسو گمان کولو پا دیبانی حینن چه داگن معمولی خبر دا وہو عند اللہ عزویب او داد اللہ پا نیز دیر لوی دا گناہ خبر دا نتلقونہو دا معناوا یو منافق دا بلن نقل کولا بلن بلن نقل کولا تردی چه بازی مسلمان آنم دا غی پا دوکا کرالل د دې وجه نه باز خبرو کې چې سړی د سره د خلک کړن کی خلک کړن کی حسن بصری رحمت الله علیه نه باز خبرو چا تپوس کړو لکه باز صحابه کرامو په منځ کې باز مسائلو کې اختلافات راغلو نا غورته وی الله زمونږ توري دغه اختلاف نه پاکه ساتلی مونږ خپل جبی پدی کې نه ګندکو نو باز خبرې په خلی د سره د ویل نه دی پکار اذ تلقونه کله چې تاسو دا خبره دیو بل نقل کوله عام معنی علماء کرامو د غشان کړي تلقونه يرويه بعضكم عن بعض دا خبره نقل کوله بازي د بازنا بازي د بازنا دا نقل کوله او د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نا دا قولم د چې دا د ولقي لقون د دا په معنا د دروغ راځي نو دا غید دی قول مطابق دا آیات مانا داوا از تلقونه کلچ دا دروغ از تلقونه کلچ دا دروغ لروی تاسو پا دی خپلو جبو دا جمهور قول دا دے چی دا دی دے کی پا مانا دا نقل لے از تلقونه بی السنتکو کلچ نقل کولا اور آغستا تاسو دا خبر دی او بلن پا خپلو جبو سر و تقولون او تاسو وی بے افواہکم پخپل خلوبانے ماغا خبرہ لیس لکم بہی علم چنو تاسو لر پاغیبان علم و پوہا و تحسبونہو حینا او تاسو گمان کولو پا دی خبر چی دا گنی معمولی خبر دا وهو عند الله عظیم او داد اللہ پا نزبانی لو خبر اشاعت کولو قلتم نتاسو بویلوے ما یکون لنا ندی صحی ندی مناسب مونگ لرا ان نتکلم بهازا چی مونگ خبر قدر لوکو پدے ان نتکلم بهازا چی مونگ خبر قدر لوکو دا یعنی مونگ تا خبر کول پدے بانے جب خزول خلا خزول دا مناسب نے قلتم تاسو بویلوے چی کلم دا خبر واوری دا چی منافقان و تحمت لگولو قلتم تاسو بویلوے ما یکون لنا ندی مناسب او ندی درست مونگ دا پارا ان نتکلم بهادا چی مونگا خبری قدر لوکو پدے سبحانکا هادا بہتان عظیم او تاسو بویلوے پاکی دا اللہ تعالی را اللہ تدا ہر قسمہ عیبونو شریکانو نقصاناتو نپاکی هادا بہتان عظیم او دا دروغ دیلوی بہتان اغا دروغ لوی چی اوریدن کے حیران پاتش زکا دی لفظ کے مانا دا حیران تیا پرتا دا لکا سورہ بقرہ کی در لتیرو فبہت الذی کفر حیران کڑیشو اغا کس چی کافرو بہتان اغا دروغ توی چی سڑے پاک حیران پاتش تاسو بویلوی هادا بہتان عظیم دا دروغ دیلوی او ایدہ بازی صحابو دا الفاظ ویلیو نداغی دوی نام مطابق قرآن پاک راغے وحی رالا دبائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منقول لی وی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نالوی جلیل القدر صحابی او دبارک مشکات کی حدیث راغلے چکل دے شہید شو او وفات شو نو نبی علیہ السلام وی احتز العرش لموت سعد ابن معاذ وی عرش دی عظیم شخصیت دا وفات دا وجہ نو جڑکے دو او حدیث کی راغلی او یا ذرا فرشتو دا دا پا جنازہ کی شمولیت کرو او یا ذرا فرشتو دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پا جنازہ کی شمولیت کرو وی دل چاوئی چی دا غشان معاملہ دا نو خوچ خبر ہے تر غوگونو رو رسی دوی وی سبحانکا هادا بہتان عظیم نصرانگی چھے دا دخلین دا کلمات روتیو دا عرشنم قرآن راغ اللہ وی سبحانکا هادا بہتان عظیم سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ چھے منافقانو دا خبر تر غوگ شوور تر ناغوی سبحانکا هادا بہتان عظیم دا شان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بارک راغلی کور تراغ کور کی ورطا ویلی جل چھے خلق خدا سے خبری کئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کور کی وئی ما یکون لنا ان نتکلم بهازا سبحانک هذا بہتان عظیم وی مون پدی خلق قدر لنا خوزو او دا خو دروغ دی لوی نو قران پاک مراغے قران پاک مراغے سبحانک هذا بہتان عظیم پاکی دا تعالی را یا اللہ هذا بہتان عظیم دا دروغ دی عظیم الشان یعظکم اللہ اللہ تاسو لنصیحت در کئی ان تعودو لمثله دا چی واپس نشی تاسو مثل لدی خبرتا ابدا امیشا میشا الہ العالمین و ازما دا حبیب دو وجود دو وجن عذاب خو میرون لے گلو و گورے آئین دا خبردار دا سی خبرتا واپس نشی ان کنتم مؤمنین کچریی تاسو مؤمنان کتاسو کی ایمان وی نو خبردار آئندہ دا سی خبری طرف تا واپس نشئی یعظکم اللہ نصیحت کوی تاسو تا اللہ ان تعودو دا چی واپس نشئی تاسو لمثلہی مثل لدی خبری تا ابدا امیشا میشا ان کنتم مؤمنین کچریی تاسو مؤمنان ویبین اللہ لکم الآیات بیانوی اللہ تاسو تا آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ رب العزت پوہ دے او حکمت والے دے اوس دې رسو آیات مبارکه کې د هغه چا حال ذکر کړي چې هغه په معاشره کې د بے حیايي د خورولو کوشش کوي چې د پاره بس سزا وي. لکه ګوره بے حیايي زنا شو، لواتت شو، داغه خبره شو، بے حیايي څه شو؟ اسی به سه یو مسلمان سره بدنامه، اسی به سه یو مسلمان زنانه بدنامه. نو کم خلق چې د بے حیايي د خورولو کوشش کوي داغه حال الله ذکر کوي. ان الذين بشکها کسان یحبونا چا غی مینا و محبت ساتی خوخوی ان تشیع الفاحشتو دا چ خورشی بے حیائی، بے حیائی د بے حیائی خبری د گناہ خبری فی اللذین آمنو پا حق کسانو کی چا غی مومنان دی. کوشش دا دے چا بے حیائی بسنگ خوری گی لکا د بے حیائی اسباب دی ڈول سرنا یا د بے حیائی کتابونا غلط تصاویر دا سے نور گند ماحول جوڑول چ معاشرہ فحشا طرف تلاڑش، گناہ طرف تلاڑش، شرک و بدعات و بدینی طرف تلاڑش. لہم عذاب علیم د دوی د پاربوی عذاب دردناک فی دنیا په دنیا کی، په دنیا کی با اللہ او دردناک سزا ورکئ، والآخرہ او پا آخرت کی بدوی تے او دردناک سزا ملوی. واللہ یعلم اللہ پوہیگی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوہیگی. نو دی آیات مبارکہ کی دا غچا حال ذکر کو چی سوکم کوشش کئی لکہ گورا گندہ خبر پا معاشرہ کی خورول، بے حیائی خورول، دا سے اسباب او اعمال او اخلاق اختیارول چی او معاشرہ گندشی، نو دی خلقو دا پار دا سزا. لکہ مثال پتور یو ملک باز نور کارونی جواری شوا، دروغ شول، دارنگ نور بدکاری شو، یو سڑے دا دی دا خورول کوشش کئی، نو دا غی دا پار دا سزا اللہ پا دی آیات مبارکہ کی ذکر کری. خاص کر دا غد بی ہے ای خبری چی منافقانو دا خورولی. واللہ یعلم واللہ پوہیگی وانتم لا تعلمون او تا سنو پوہیگی. بیاوی ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، دا اللہ قہر غضب دا پا جوش کی راغلو کچری د فضل او د رحمت تقاضې نه وي، نو د داسې خبرې د خورولو سره عذاب خداوندی براغله. ولولا فضل الله علیکم، کچری نه وي فضل د الله پتا سو، ورحمته او رحمت د الله، نو لعاجلکم بالعقوبه، جواب محذوف د لولا، تاسو له به زر سزا درکړې وي. وان الله رؤوف، او بشک الله رؤوف، نرمی کا ان کے دے، مینا و شفقت کا ان کے دے، دخبل و بندگان و سرا، رحیم او مہربان دے. بیا گورے سر فرمائی لولا جاؤو علیہ، اولی رات لل نوکڑی دی علیہ پدا خبر باندے، بے اربات شہدا پسلور گواہان سرا، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، کله چرات لنوکړی دی په گواهانو سره، فَأُولَئِكَ نُدَا کسان عِنْدَ اللَّهِ، دا الله په حکم کې، دا الله په کتاب او قانون کې، هم الكاذبون، هم دوی دی کامل دروغجن. ولولا فضل الله علیکم، کچر نو فضل الله پتا سو، ورحمته و رحمت دا اللہ، فی الدنیا والآخرت، پا دنیا و پا آخرت کی، لمسکم نخام خارسی دل بویتاسو تفیما پاغس کی، افضتم فیہی، چتاسو ورننوتیئی پاغی کی، بحسنکوئی عذاب عظیم، عذاب لوئی، اذ تلقونہو، کلچ نقل کول اور آغست تاسو دا خبر دی یو بلنا، بی السنتکم پجب اخپل سراب، و تقولونا ویل تاسو بی افواہکم پخلوخ پلو، ما حغ لیس لکم بہی علم، چنو تاسو لرپا غیبان علم پوها، بلا دلیلا بلا تحقیق خبر مکولا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، او تاسو گمان کولو پدے بانے حینن چداغنے معمولی خبر دا وہو عند اللہ عظیم او داد اللہ پنی زلو ید گناہ خبر وا ولولا اولنا اس سمعتموہو کلچ یورید لیوتا صدا خبر قلتم تاسو بویلوے ما یکون لنا ندی مناسب ندی صحی ندی درس مونگ دپارا ان نتکلم بهادا چی مونگ خبری کدر لوکو پدی مونگ خلا پدی خبر وانی نخوزو سبحانکا پاکی دتال ریا اللہ هادا بہتان عظیم دا دروغ دی عظیم الشان یعظکم اللہ نصیحت در کوی تاسو تا اللہ ان تعودو دا چی واپس نشی تاسو لمثلی ہی مثل ددا سے خبر تا ابدا امیشا امیشا ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو مؤمنان ویبین اللہ لکم الآیات بیانوی اللہ تاسو تا آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و حکمت والدے ان الذین بیشک ہا کسان یحبونا چاغی خوخوی منا و محبت ساتی ان تشیع الفاحشتو دا چخورشی بے حیائی فی الذین پا کسانو کیا منو چی مومنان دی مومنانو کی دے بے حیائی دے خورولو کوشش کئی اغا اسباب خوری چی مومنانو کی بے حیائی راشی لهم عذاب علیم دے دوی دے پارا بوی عذاب دردناک فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی او دی کیا اغا خبرم داخل ہے چی اسڑے پخلے بانے دا سی او گندہ خبرہ داغی دے خورولو کوشش کئی زکہ اکثر دا سید بی حیائی خبری داد پخلی بانی دیری خوری گی حدیث پاک کراغلیو معاذ ابن جبل لذی اللہ عنو نبی علیہ السلام تویلیو چے اید اللہ رسول اخبرنی بی عمل ما تیو دا سی عمل خیچ ما جنت توردن نکی او دا اور نمیل ری کی نبی علیہ السلام ورطوی لقد سالتا نازویم و انہو لیسیر ویتاری اولویشی بارک تپوسو کو او داخو آسان دے پا چا چلے ورطا آسان کی صحابی تپوس کرو جماعت دا سے عملو خیا چی جنت تمی نزدی کی او اور نمیل دی کی اللہ حبیب ورطوی تعبد اللہ ولا تشرک بیہی شیعن رنبائی خبر خدا دا دیو اللہ عبادت بکے اس شیب اور سرن شریکے پا مزب پابندی کے زکاة بورکے در رمضان شریف روجی بنی سے حج دا بیت اللہ شریف بکے او بے ورطوی آیا خبردارے در تندر کو ملابوا بالخیر پا دروازو دا خیر او دنی کو وی دا اللہ حبیب اولینا وی اصوم جنتن روجد گناہنو ند بچاو دا پارا ڈال لے وصدقت تطفی الخطوی آ او خیر او خیرات دا گناہن ختمی لکسرنگ چوب اور ختمی وصلات الرجل فی جو فی اللیل او یو سڑے دشپی پا منس کی مسکی تحجد کی او بیا ارتوی علا دلو کبی راس الامر و عمودی ہی آیا تا تا دا تمام دین دا کارون سر نخیم او دا دیس تندر تا نخیم و ضروت سنامی ہی او آغا شیدر تا نخیم چا پا اسلام کی دا سی دے لکا پا اوخ کی کپ چلے نصابی قربانو لینا وی راس الامر الاسلام دا دین آغا سر او دا دی بنیاد اسلام دے او دا دین ستن دا مز دے و ضروت سنامی ہی الجہاد فی سبیل اللہ او د دې هغه بلندی هغه جهاد فی سبیل الله او بیا ورته وای د دې ټول کارونو خلاصه در تنخیم ناوی قربان ولینا نبی علیہ السلام جبرونی وا وی بس دا جب د سنبال کا نصحابی ورته وای یا نبی الله و انا مواخذون بما نتکلم به ولدا مونږ چې خبرې کو په دې بمرانی ویشو نبی علیہ السلام ورته وای وتعجب د تعالی دا خلق چې ټول با پړ مخې پور کې غرزيږي دا خو به د جبې د وجې نه غرزيږي. اکثر خلق چې جهنم تزي نداغ نقصان بجبې. دا حدیث امام احمد ابن حنبل رحم الله مسند احمد او امام ترمذی او ابن ماجه رحم الله ذکر کړي د جبې ضرر دومره خطرناک. والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچر نو فضل الله پتا سو رحمت د الله نو بس عذاب براغلې. وان الله رؤوف الرحیم او بشک الله مین کون کړي شفقت کون کړي رحیم او مهربان دی. فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتبعو مروانے گئی خطوات الشیطان دا قدمونو دا شیطان پسی. ومن یتبع او حغسوک چروان شو خطوات الشیطان دا قدمونو دا شیطان پسی فَإِنَّهُ نُبَيْشَكَ دَا شَيْطَان يَأْمُرُ حُكُمْ كَوِي بِالْفَحْشَائِ دَ بِحَيَائِ دَ كَارُنُو وَالْمُنْكَرْ آو دَ نَارَوَا آو دَ نَاجَيْزُ كَارُنُو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَچَرِ نَوِ فَضَلْ دَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بَتَاسُ وَرَحْمَتُهُ اَوْ رَحْمَتْ دَ اللَّهِ ما زکا ننبه و پاک شوه من کم دتا سنا من احدین یوتن ابدن امیشا ده گناه نبادو سوک پاک نوه. خدا دا اللہ رحم و کرم دے چه رب العالمین پخپل کتاب کے ده گناهنو نا ده پاکی دو اغا طریقی بیان کری. ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت یزب کی پاکوی من یشا حاغ چالے چکو خوشی. واللہ سمیع علیم اللہ اوری دن کے دے علیم او پوہ دے. پدی آیات مبارک کی اللہ مومنانو تڑن بنے حکم دا کئی چی دا شیطان دا قدمونو پس مزئی خطوات الشیطان دا شیطان قدمونو پسی. اللہ رب العزت وی زیما دا خطوات الشیطان نمراد سدی نباز علماء لکلی چه دا خطوات الشیطان نمراد دا شیطان عمل لے. امام قتادہ وی رحمہ اللہ وی کل معصیت فہی من خطوات الشیطان هر یو نافرمانی دا الله رب العزت دا د شیطان د قدمونو نه ده. یعنی هر نافرمانی چې دا یو سړی د هر الله او د الله د رسول د نافرمانی پسې ځي نو دا د شیطان قدمونو پسې روان دی. کاغذ سیرتن د الله او د الله د رسول نه خلاف کوي صورتن وی ظاهرن وی باطنن وی عقیدتن وی عملن وی نو کل معصیت فہی من خطوات الشیطان ہر یو گناہ او معصیت دا دا شیطان دا قدمونو نلا. بعض مفسرین نے ابن کثیر نقل کرے چرا پا گناہنو کی نظرون منل دا دا خطوات الشیطان نلی. یعنی سڑے دا گناہ نظر منی دا اللہ دا نافرمانی نظر منی. دارنگ امام مسروق وی رحمہ اللہ وی یو کس یو سڑی تا پوس کڑو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا وی ما پزان وانے حرام کڑی دی چی زب دا فلانے قسمت و عام نخرم نورو گرع حلال شے پزان حرامول دا گناہ دا. نو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوی حادا من نزغات الشیطان کفر عن یمینک وکل وی دا خود شیطان دا وسوسو ندی زر زر د خپل قسم کفاره ورکا او دغه حلال شی اخرى دا حلال شی اخرى. دارنګ امام شعبی ته یو کس راغې ویما نظر منلې ده چې زب بچې زب حکم لکه په خواب مشرکانو نظر نه منل. اوسم روافض او شیعگان د حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنهما د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها او د علی رضی الله عنه په نوم باندې بچی ذبح کړي. نا ورته ادا د شیطان د قدمونو تابعداری ده نو هر ګناه هر نافرمانی چې او سړی داغي په سروانیږي نو دا د شیطان د قدمونو تابعداری ده. فرمایا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مروانی گئی د قدمونو د شیطان پس. ومن یتبع هر اسوک چ روان شو خطوات الشیطانی د قدمونو د شیطان پس فانه بشک دا شیطان یامر بالفحشاء حکم کوي د بے حیایو. فحشا ستوي وی فحشا هغه گناه دا چې عقلن او نقلن نارواوی. نقل یعنی قرآن او سنت کی ویلی چې دا شی ناروا دی دته نقل وی. او د یو سلیم الفطرت انسان دا عقل هم تقاضا کوي چې دا شی درست نه دی. لکه ګوره شراب دا فحشا دا زکا یو عاقل انسان چې عقل په اعتبار وګوریم دا شی ورته د ګناه ښکاری. لکه ډېرو خلکو د اسلام نمخ کې د خپل فطرتي عقل په بنیاد باندې شراب نسکر. او بعضې عقلمند ته ویلی شوی چې شراب اوس کاغوي زه بې عقلی په خپلو لاسو په خپل بدن کې نور دن نکو. دارنګې ګوره دا جواری شو دا فحشا دی شرعنم منی دا او عقلنه وګوره د جواری سوره نقصانات دي د بچو دشمن وی اغلاګانې کوي دا کې کوي نو دا په فحشا کې ردا سي زنا دې تفحشا وای دا عقلن او نقلن دواړه بندي. دا عقلن او نقلن دواړه بندي لکه شرک او کفر شو دې تم فحشا وای زکه شکر شرک دا عقل په اعتبار باندې مس شیر دا ممنوع دي او د نقل په اعتبار ممنوع دي. نو فحشا هغه شی ته وای چې دا عقل او نقل د دواړو د وجنه ناروای او منکر غیلوي چې شریعت دا غنه من کړی. ځنې وخت عقل غی ته وای جلدا خو کار دی لیکن شریعت دا غنه من کړی. لکه دا بدعات رسومات چې ظاهرا خلق وای یره دا خو خوشې دی او دا خو کار خیر دی او دې کې خو ثواب دی نو منکر غیلوي چې د نقل او د شریعت په اعتبار دا غنه من شوی. او ټول گناهونه چې وګورئ نو دغه شی دی یا د عقل نقل په اعتبار ناروا دی یا تش د نقل په اعتبار ناروا دی. نو دا شیطان د تمام گناهونو حکم کوي کاغه کی غلط عقاید دی کو کفر او شرک دی که جواری او شراب دی که بدکاری او لواطت دی. فانه یامر بالفحشاء والمنکر بیشک ادا شیطان حکم کوي د بے حیائی والمنکر او د نارواو د نارواو کارونو او د فحشاو حکم کوي. ولولا فضل الله علیکم وګوره فحشا کې دام دی چې ګناه کې بیا ګناه خوره لکه پرون تیر شول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه کم خلق چې دا خبره خوخی چې دای فاحشه خوره په مسلمان چې خوره شي فاحشه په مسلمانانو بی دینی خورای شراب خورای د نشی سیزونا نور بدکارای نغید پاره سزا ذکر کړی وا. ولولا فضل الله علیکم کچره نو فضل الله پتا سو ورحمته رحمت د الله چلا قران او نبی علیہ السلام را لګله او په قران کې د توبه او د معافی او دارنګ دیو ګنا نه د خلاصی ذکر کړي ما زکا نو پاک شه بنوي منکم دتاسن من احدن یوتن ابدن امیشا ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت یزکی من یشا پاکوی حاغ چالے چخو خشی نو رب العالمین د پاکی اسباب ورت آسان کی. واللہ سمیع اللہ اوریدن کے دستاسو د خبرو, علیم او پوہ دستاسو پنیتنو. دیرس آیات مبارکہ کی فرمائی رمبے ترجمے لوگو رئی, ولا یأتلی اولو الفضل قسم دین خوری خاوندان د دین, فضل مراد دین دے. ولا یأتلی قسم دین خوری اول الفضل خاوندان د دین منکم دتا سنا, او دل یأتلی دا معنام دا یعنی کوتاہی او کمی دین کئی خاوندان د دین دتا سنا. خدا والا معنی غوروا داغی تائید پا حدیث کی راب لے ہو. وَسَّعَتِ او خاوندان دا مالدارئی ایو اتو دا چی ورکڑو کیا گئی اولی القربا خاوندانو دخپل ولیتا والمساکین او مسکنانو تا والمہاجرین فی سبیل اللہ او مہاجرینو تا دا اللہ پلا رکی چه غی خپل وطن خپل مال جیداد کور د الله د پار پریخه. ولیعفو پکار دے چه دی مافیو کی, ولیسفحو درگزرو کی او مخواڑی. الا تحبونا آیا تاسو مین نساتی این یغفر الله لکم دا چه بخنو کی اللہ تاسو تا. واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے او مہربان دے. دا دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا, او دا آیات مبارکہ مقصد دا دے چکل پا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا منافقان و تہمتو لگولو. نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا ماسی زویو مستح رضی اللہ تعالی عنہ آغم پدے کی پس طریقے بانے شامل شویو, او دا مہاجر صحابی و فقیر و غریب و نابو بکر رضی اللہ عنہ بخرچہ پا دکولا. چکل دا آیاتون رالل نو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اوئی تا مخ کے آیاتون چرالل وی بس زماد قسم وی زب نور پا مستحبانی خرچی نکو صدقہ و خیرات با پی نکو. دیم پا دی خلقو کی شامل شوئے دیم پا دی خلقو کی شامل شوئے او دی شمولیت سو گرو پا گناہ کی پا معمولی لحاظ سرم شمولیت نلے پکار. روح المعانی ذکر کری چی حضرت مستح رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تراغ عذر پیش کولو, وی جعلنی اللہ تعالی فدا کر اللہ دے ماد تان قربان کی. واللہ الذی انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قذفتها, وی قسم میری پاغ ذات چپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین را لے گلے ما بدنامی نہ لگولے. وما تکلمت بشین مما قیل لہا او ما سویلی میری نابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی تا خو سویلی نیری خوچی دا خبر کی دا نو تا خو خاندلی دی او دی خبر پا تعجب کیا چولے وی ناغوی او دا سیو خبر چوشوا ما تبسمو کو او دی خبر از پا تعجب کیا چولم. نابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قسم خوڑلے قسم خوڑلے او چیزا با پدبان مال نہ لگو. او بعضی مفسرین دا لکلی چی دا قسمون نور صحابوں بیلو چی دا کم خلقی را پدی کی شامل شوی دی او دی یو قسم تا پا عزت بانی دا نبی علیہ السلام داغ لگولو نوی مونگ با پدی بانی بالکل مال نلگو. امام قرطبی وی ان جماعتا من المومنین قطعوا منافعهم عن کل من قال فی الافق وقالوا والله لا نسل من تکلم فی شان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ویو جماعت مومناننا دا سویلو چی سوک پا دی دروغو کے شامل شوئے منگ بدائی سر اس قسم سے لرحمی نساتو. نو دا آیاتون اللہ رو لگل دا آیات مبارکا خاص کرد صدیق رضی اللہ مبارک راغلے اگو ردی آیات کی غطوی اول الفضل صدیق رضی اللہ عنہ تسوئی اول الفضل کلچ دا آیات مبارک راغے او حضرت صدیق رضی اللہ عنہ واوریدو ناغوی دی آیات کی گر رستو وی لا تحبون ان یغفر اللہ لکو تاسو دا خبر نخوا خوائی چا اللہ بخنو کی تاسو تا نو صدیق رضی اللہ عنہ وی قسم می دی دا اللہ پا ذات عالیا زخوا خوم چا اللہ مال بخنو کی او بے خپل خرچا خپل خرچے شروع کا او دی کی دام وی چی گرد دی سل رحمی دا ختمو لسمرلوی گناہ دا سرد دین چی او سڑی دمرلوی کار کرے وچی